de te guiana de galera, mau gele de te gris, nima vem lá pra gandrão, eu vou levar gasolão, de te guiana de galera, mau gele de te gris, nima vem lá pra gandrão, rabarama ravalisca pra mananda gasolão, sassegiro, cane xinti abro bar, rabarama ravalisca pra mananda gasolão, sassegiro, cane xinti abro bar. Porta nanzia via guma non convena per forzar ma se mamma manzi pa mangi stenisci nina porta nanzia via guma non convena per forzar ma se mamma manzi pa mangi stenisci ya retrubizza steno vo carità sta ido c'è maganesce ya retrubizza steno vo carità sta ido nevra gavanga Să chem și roată să Eu vec mă răspănut Ia placă pia bucăt Eu vec în mare mă Că să chem și roată să Eu vec mă răspănut Ia placă pia bucăt Ii din milă, brată mea